nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó reggelt kívánok, 10 óra 1 perc van itt a Civil Rádion, tehát itt vagyunk, Bányai Géza vagyok, a nagyvárosi dilemmákkal, és ma Miklós Endre lesz a beszélgetőcsőtársam. Elképzelhető, hogy még Varga Ötvös Béla is beugrik, de ha nem, akkor mi azért nagyon jól el leszünk. Előtted van egy cikk, tulajdonképpen ez lesz a kiinduló témánk, lehet, hogy már többen is látták. Van benne egy lista arról, hogy Budapesten a lakásárak mekkora szórás alakulnak a különböző kerületekbe, és ez, hát laikusként azt mondom, hogy több, mint meglepő, hogy a falusi árszínvonaltól a, amit tudom én, a New Yorkig minden találni. Ez tulajdonképpen jó. Hát érdekes egy dolog ez. Vagyon minékünk magyaroknak egy szép fővárosunk, mint Budapestnek hívnak, és ebben a szép fővárosban vagyont érnek egyes lakások. A kimutatás azt mondja, hogy 1 millió-1,5 millió forint körüli négyzetméter árak léteznek bizonyos helyeken. Érdemes azonban megnézni, hogy melyek ezek a bizonyos helyek, és vaj, ha mitől így magasak a vagyontárgyak értékei. Hát az egyik a belvárosi fekvés. A rekorder a kimutatás szerint a Vigadó tér, ahol 1,5 millió forintba kerül egy négyzetméter lakásár, de azon kívül igen magas helyezést érnek el az öldövezetített második, 12. kerületi lakások is, jócskán 1 millió forint fölötti négyzetméter árakkal. Na most, hát ha megnézzük, hogy mik azok a tényezők, amik ezeket kiemelik, hát kettőt tudnék mondani mindjárt első pillantásra. Az egyik az, hogy egy igen kiváló közlekedésileg megközelíthető frekventált hely, a másik pedig az, hogy kellemes zöldövezeti fekvés. Na most hát ilyenkor mit szokott csinálni a városvezetés, amelyik a szívén hordja a város ügyeit, és azt, hogy a város minél nagyobb területei legyenek értékesek, a város polgárai minél szélesebb körben legyenek gazdagok. De azért mondom ezeket, mert az ember úgy gondolja normál józan észel is, hogy ez volna a város vezetése. Ma azért tegyük hozzá, hogy mint hogy lenne egy csepeli ár 100 000 forint. Na most, majd kitérünk. Egyesek nem járnak olyan jól a lakástulajdonukkal. Ez volna a célkitűzés akkor, hogyha vagyon egy város vezetés. De hát ilyen város vezetést még mikroszkóppal is nehéz felfedezni, de meg kell jegyeznem, hogy valamikor ilyen vezetése volt Budapestnek. Amikor a budapesti tömegközlekedés kiépült például, akkor ez volt az egyik meghatározó szempont, hogy az akkori Budapest minél nagyobb része jól megközelíthető helyen legyenek, és lényegében az akkori technikai színvonalon, a villamos közlekedése, úthálózata, ez tulajdonképpen meg is valósult. A másik szempont pedig ugye az jó zöldövezeti fekvés. Hát kérem, szintén az időtájt, amikor még létezett városvezetés, akkor erre is gondot fordítottak. Mondok egy nagyon érdekes szemléltető példát. A Városligeten túli terület, a hajdani Rákos mező 100 évvel ezelőtt egy hatalmas, ilyen homoksivatagszerű pusztaság volt. Amikor a magyar aviatikusok, az első repülők elkezdték próbálkozni a fölrepülést, akkor például ezen a pusztaságon a hatalmas szép homoksíkság volt, ezen próbálkoztak. Hanem aztán utóbb szemet szúrt a dolog a városvezetőinek, és rájöttek arra, hogy egy kiváló adottságú terület, csak fejleszteni kell, és neki is álltak fejleszteni, szépen rendezték a dolgot, kitűzték az utcákat, kitalálták a városrendezésnek az alapelveit, szabályait, fákat, bokrokat ültettek. Kérem szépen, ma Budapestnek az egyik legelitebb kerülete, ezt úgy hívják, hogy Zugló. Hát abban az időben még foglalkozott a város vezetése, város fejlesztésével, foglalkozott azzal, hogyan lehet a fővárost bővíteni és gazdagítani, és hát például ilyen ötletekhez folyamodott, felmérvén azt, hogy mi az, ami kell a magyarnak. Most kíváncsian kérdezem, hogy vajon azon kívül, hogy ez mondjuk egy nagyon szép és humanisztikus elgondolás a város vezetésétől, hogy mindenkit úgymond gazdagá tegyen, vagy a legjobbat adjon neki, de tulajdonképpen üzletileg van-e érdek abban, hogy mondjuk Csepelen is többet érjen egy telek vagy egy ház? Igen. Mint mondjuk a belvárosban. No most a helyzet a következő. Illetve egy plusz kérdés, hagyd tegyek mindenhoz, hogy ez a fajta kiugróan drága lakóhely. Ez tulajdonképpen nem valahol nem okoz-e, hogy mondjam, csak egy túlzott feszültséget vagy feszítést a város életében. Tehát magyarul valami túl van értékelve, mert én úgy érzem sokszor, hogy ez össze is omolhat egy pillanat alatt, mert azért a probléma... A környezete például azért nem olyan gyönyörű ezeknek a drága helyeknek. Sokszor két utcál arrébb már romos házak vannak. Most a kutya másút van eltemetve ebbe a dologba. Arról van szó, hogy tekintettel arra, hogy a mai városvezetés már idestolva 17-18 éve rendkívül ügyességgel mellőz minden fejlesztési akciót, lehetőleg azon igyekszik, hogy a város minél züllöttebb és minél alulfejlettebb legyen, és a polgárai minél szegényebbek legyenek, és minél több ember legyen hajléktalanként az utcán, és na, sorolhatnám azokat a dolgokat, amit valamennyien ismerünk. Legalábbis a lépéseihez vezetnek. A lépéseihez vezetnek, igen, és szemlátomás nem is nagyon izgatja. Végül is hát miért izgatná? Ugye ezt így propaganda szinten sose hallottuk, hogy erre töregedett. Hát most utolsó propaganda is. Na, mindesetre annyit tudok mondani, hogy ilyen viszonyok között, amikor igen szűk területen kétségkívül igen értékes ingatlanok vannak, ezt összehasonlítjuk azzal a másikkal, amikor nincsenek ennyire kiemelkedő elit területek, hanem a város nagyobb részei értékesek, sokkal, de sokkal nagyobb a városnak az összértéke. Mondok egy szemléltető példát ezúttal a irodaház bizniszel kapcsolatban. Létezik egy irodaház az Astoria sarkán, Isfeth Business Centernek hívják, üvegpalota, a körülményekhez képest elég jól sikerült építészetileg a dolog, és ez voltaképp nem egyéb, mint egy bérirodaház, ahol szemlélésképpen mondom 60 ezer forint körül a négyzetméterre, hihetetlenül magas. De ez hát, a bérleti díj? Bérleti díj, igen. Na most per év. Valószínűleg. Nem tudom, most a lényeg az, hogy természetesen máshogy is épülnek bérirodaházak. Orci tér környékén például, mikor pár évvel ezelőtt megépültek az ottani bérirodaházak, akkor a vállalkozótól azt hallottuk, hogy 3000 forintért kívánják bérbe adni. De, hogyha az ember kiebbe megy a Budapest felhagyott iparterületeire, akkor a következő tapasztalja. Ezeken az iparterületeken hatalmas mennyiség irodaház épült föl, mert itt volt a magyar ipar, minden iparvállalatnak a központja, itt épültek fel a nagy irodaházak, ráadásul már akkor is lóméretezetten épültek föl, nem volt még annak a cégnek se szüksége, tehát nem igen tudták, mit csinálnak a pénzükkel, mindez egy olyan rendszer volt, és hát az nyilvánvaló volt, irodaházat kell építeni, építettek is szépen cefetű. Most aztán, miután az ipar Budapesten leült, ennek következtében ezek az irodaházak ott vannak gazdátlanul, viszont ott vannak, tehát elméletileg ki lehet őket használni. Kérem, üljön föl bárki egy ilyen külvárosba tartó villamosra, autóbuszra, más se lát, mint irodakiadó feliratokat ezeken az irodaházakon, és csak szemléltetésképpen hadd mondjak annyit, hogy Budapesten ma úgy mintegy 1 millió négyzetméter körüli iroda van. Most kérem, ezt a Isfeth Business Centert azért hoztam föl példának, mert ez kétségkívül csillogó villogó kikent kifent valami, de nem ezért olyan drága, hanem azért, mert olyan helyen fekszik, ahol kiválóan megközelíthető. Ilyen metró, olyan metró, villamos, autóbusz a város kellős közepén. A Orci tér már jóval kevésbé közelíthető meg, és ezért ott ennek a tizedészét se kapja meg. Hogy hívják, a Kőbányai úton pedig a emberek egyszer utánadobják az irodát, talán még ingyen is odaadják, hogyha valaki mondok, de minek költöznék oda bárki is, mert ahhoz, hogy valaki elérje, ahhoz két nap hidegélemet kell fölvenni, és aztán ilyen módon gyalogszerrel turista bakancsi el tud jutni ezekre a területekre. Most, de csak azért mondom, mert hogyha létezne városvezetés, akkor feltűnt volna már neki, hogy miképpen lehet hozzáférhetővé, tehát értékessé tenni ez az óriási ingatlan vagyon. Most a városvezetés, és mint mondottuk, nem létezik, és következésképpen ez a ingatlan vagyon kihasználatlanul pang egyrészt, másrészt pedig hát itt vannak a bizonyos ominózus lakására. Most visszatérve arra bizonyos rendszerváltozáshoz fűződő reményekre, az időtájt mi várostervezők úgy gondoltuk, hogy Budapestnek a maga a elmúlt rendszerben elég egyoldalú fejlettsége következtében óriási lehetőségei vannak ki nem használt adottságok formájában, és úgy gondoltuk, hogy a legnagyobb lehetőségei tulajdonképpen a fejlődésre Csepel kerületének vannak. Olyan helyen fekszik ez a kerület, ami valóságot centruma lehet mind Budapestnek, mind az egész régiónak, és óriási fejlődési lehetőség előtt áll, hatalmas alulépített területi egységei vannak, amiket kiválóan olcsón át lehetne funkcionálni, be lehetne építeni, és akkor ilyen módon Csepel a maga óriási lendületével az egész főváros fejlődését maga után ránta. Hmm. Na hát kérem. És az talán nem is előnytelen, hogy az a déli rész felé terjedjen a város. Most a város számára természetes fejlődési irány a déli irány, mégpedig ez azért van. Mert ahhoz képest érdekes, hogy Újpest felé mennyire elkezdett megnőni. Semmi érdekes nincsen benne. Akik Budapest úgynevezett városfejlesztését idézik, azok abban érdekeltek, hogy Budapest minél rosszabb legyen, minél drágább legyen, és a adottságok minél kevésbé legyenek kihasználva. Tehát ezzel kezdtem a beszélgetést. Tehát ez az ok annak, hogy hamarosan a budai hegyvidék erdői teljesen be fognak épülni. Kérem, a Rózsadomb az még mindig elithelynek számít, de ez már csak a presztízs kérdése. A Rózsadomb annyira zsúfolt, elépített, és annyira hiányzik fűfa, bokor és minden egyéb, hogy tulajdonképpen Rózsadomb már így beépítési szempontból majd, hogy nem szlömnek volna tekinthető, tehát a társadalmi presztízse óriási, és ezért magasak az ingatlanárak is. Hát, hogyha lett volna városvezetés, városfejlesztés, akkor nem engedte volna meg például azt, hogy Rózsadomb ilyen szefet módon beépüljön, de hát mint a városvezetés nem győzött hangsúlyozni, hogy nincsen. Ennek következtében Rózsadombnak annyi, és hamarosan a budai hegyvidéknek is annyi lesz, ha csak a helyi közigazgatás nem fog valamit megpróbálni tenni. Elég nehéz dolga van, mert korlátozottak a lehetőségei. Tehát, ha létezett volna Budapesten városvezetés, akkor gondoskodhatok volna például arról, hogy Csepelnek a fejlődés olyan irányt vegyen, amit az imént a zuglóval kapcsolatban vázolta. Csepelnek erre a terület adottságai nagyon kiválók, és mi bizakodtunk abban, mert azt hittük, hogy jön egy észszerű a közügyek iránt elkötelezett városvezetés, de ilyen városvezetés nem létezik minden mai napig. Aztán ennek a következménye az, hogy említett ingatlanárakat összehasonlítva, Csepelen a Gyár utcában 100 000 forint per négyzetméter körül is lehet lakás, ami gondolom még ennyi se veszi meg a kutya se, mert tudni kell, a Gyár utca olyan közlekedési viszonyok között van, hogy legfeljebb helikopterre lehetne megközelíteni, de sajnos a Gyár utcai lakói anyagi körülmények miatt nem engedhetik maguknak a maga helikopter tartását. Ezért aztán nem lehet a Gyár utcába eljutni, és ezért aztán nem lehet a lakásokat eladni se normálisan. Most volna egy kérdés, amit közül megjött egyébként Varga Ötvös Béla is, hogy mindünk csak ki a Gyár utcából. Mert az, hogy valakinek nagyon sok pénze van, és a Vigadó téren akar venni egy lakást, ám legyen. Mindig kell, hogy legyen egy-egy olyan pont, ami biztos, hogy a legjobb az összes lehetőség közül, tehát annak nagyobb lesz az ára. De ha mondjuk ez a Gyár utcai rész jobban lenne pozícionálva, jobb lenne a közlekedés, mondjuk jobb, zöld, olyan lenne mondjuk, mint Zugló, jó közlekedéssel, zöldövezet, stb. Egyszerre, az ott lakók számára ez jelentene valamilyen plusz, tehát az ott élő emberek is tulajdonképpen ilyen értelemben képesek lennének fölemelkedni abból a nehéz anyagi helyzetből, amiben vannak, vagy pedig az ő számukra az azt jelenteni, hogy el kéne költözzenek mondjuk, mit tudom én, a városon kívül, vagy egy faluba, vagy valami, mert az ő számukra ez a terület innentől kezdve túl drágává válik. Hát, tehát amikor ezt a kiegyenlítést nézzük, akkor ennek van egy ilyen szociális pozitív rendező ereje, vagy pedig inkább szelektál? Na most vágjuk a problémát többféle részre. Az egyik az, hogy egy városrésznek a fejlesztése az lendületet jelent, munkaalkalmat jelent, jövedelem növekedés jelent. Tehát főszabályként el lehet mondani, hogy a fejlődés emeli a lakóknak a jövedelmét és a anyagi körülményeit is javítja. Nem kell megint messzire mennünk. Ez volt a helyzet Budapest városfejlődésénél 100 évvel ezelőtt. Tehát de természetesen egy kisebb városnegyedre vonatkoztatva ez kicsit árnyaltabb jelentkezik, de általában el lehet mondani, hogy a fejlődés az jó az ottan élő lakóknak. Ami a ingatlanok értéken a növekedését illeti. Aki egyszer ott lakik, az ott lakik, tehát ha megnőtt az ingatlanjának az értéke, akkor az ő haszna lesz. Hogy el akarja adni, akkor nem 100 000-ért tudja eladni, hanem 300 000-ért tudja eladni ugyanazt a lakást például. Most Létezik persze olyan eset, mint ami a városnegyed rekonstrukciónál találkoztunk a középső Ferencvárosban, amikor alacsony értékű, lerobbant ingatlanokat teljesen lerombolnak, és értékes és drága lakásokat építenek a helyükben. Most ilyenkor az szokott történni, de nem az, hogy ezeket az embereket elkergetik, hanem van egy lehetőségük egyrészt arra, hogy anyagilag megengedhetik, akkor vásárolhassanak ott maguknak megfelelő lakást, ha pedig nem, akkor egy megfelelő színvonalú lakásról, aki őket el akarja peterolni, gondoskodnia kell. Tehát nem arról van szó, hogy kitesznek bárkit is az utcára, nem arról van szó, hogy kap egy szerényebb, de semmiképpen sem rosszabb helyzetű lakást, mint amit eddig igénybe vett. Tehát elméletileg és gyakorlatilag is ez a dolog így működik. Tehát tulajdonképpen rosszul a dologban nem jár senki. A közgazdászok úgy mondják ezt a típusú fejlesztés, hogy Pareto optimum, aminek az a jelentőség, hogy úgy kell fejleszteni, hogy a fejlesztés során egyetlen részvevő sem járjon rosszul. Nem biztos, hogy mindenki jól jár, de rosszul leállni senkinek sem szabad ebbe a dologba. Most ennek alapján föl lehet építeni stratégiát, a stratégia egyébként az említett középső Ferencváros fejlődésében meg is valósult tulajdonképpen. Vajg Ötvös Béla, most körülbelül már tisztább jöttél, hogy miről beszélgettünk. Szóval én igen, a Mandi mondott, azt folytatnám. Tehát én is úgy látom, hogy nem szakmai problémákról van szó, nem szakmai kérdésekről van szó tulajdonképpen. Ezek nagyon könnyen megoldhatók, én azt gondolom, hogy még különösebb tudás sem kell hozzá. Én is úgy látom, hogy városvezetési problémák vannak, ami szinte értetetlen, mert az ember azt látja, hogy nekik se, azt gondolja józan észre, hogy nekik sem lehet jó, hogyha egy város nem hozza ki magából azt, amit tud, akár csak átlag szinten is. Tehát ez a Gyár utca, ez nagyon jó példa nem volt. Nem akarok nagyon mélyen belemenni, mert ez, nem akarunk politizálni végül is, de tulajdonképpen ez a fajta, hogy mondjam, hát ez nem alkalmatlanság. Tehát magyarul valami tudás, valami képesség hiányzik ezekből a városvezetőkből. Lehet, hogy politikai készségük van az érvényesülésre, de talán nem városvezetőként kéne próbálkozniuk, hanem tudom milyen valami párt területen, vagy akárhol másutt, ahol a szakmai kérdésekben nem avatkoznak bele olyan mértékig, vagy nem befolyásolják olyan mértékig, hogy az végül is megakadjon, vagy kezelhetetlen legyen. Egy nem is kitérőt kell tenni a városfejlesztés területéről a magyar rendszerváltás struktúrájára. Arról volt itt szó, hogy a rendszerváltás során villámgyorsan gründolni kellett egy új uralkodó osztályt a semmiből, és erre az adott körülmények között nem igen volt más lehetőség, mint a politikai pályák zsákmány elvű megszerzése. Tehát egy normális országban, normális körülmények között a szakmai vezetést szakemberek szokták vezetni. Időnként egy-egy magyar kormányban enyhe hajlam mutatkozik is arra, hogy szakminisztériumokat szakemberek vezessenek. Általában nem jellemző, hanem általában befutott pártok befolyásos politikusai megkapják a szakterületet. Önmagában végez még nem volna katasztrófa. A katasztrófa ottannál a átkozott magyar közmondásnál kezdődik, hogy kinek az úr hivatalt adott annak észt is hozzá. Következőképpen, hogyha valaki nem szakemberként kerül vezető beosztásba, az önmagában nem baj. A baj ott kezdődik, amikor azt hiszi, hogy ettől a széktől már mindjárt megjött az esze is. Az esze nem jött meg, és ennek következtében, hogy ebben a tévhitben van, abszolút mindenféle szakembert és szakvéleményt lesöper egyszerűen az asztalról, nem hallgat meg senkit, illetőleg hát természetesen meghallgat valaki, de akiket meghallgat, azok már nem szakmai szempontok alapján adják a maguk tippjeit. De egészen finoman próbáltam magamat kifejezni. Igen, hát hogyha belemegyünk ebbe az irányba, tehát 90 előtt, ugye akkor is elsősorban egy politikai megbízhatóság alapján választotta ki még a magasabb szakmai vezetők is. A rendszerváltás során ugye ez tovább élt. Tehát ugye a vagyont akkor gyakorlatilag politikai pozícióban lehetett szerezni. Tehát ez egy döntő kritérium. Hát ez nem olyasmi volt mondjuk, mint a spanyol átalakulásnál, ahol volt egy jelentős gazdasági, hát a gazdaságban uralkodó elit, amelyik aztán tovább tudta bontogatni szárnyait. Tehát nyilván ott is volt rengeteg ilyen politikával átszőtt gazdasági anomália, de az, hogy gyakorlatilag itt nálunk egy pillanat alatt kellett átalakulni, hát ez egyszerűen nem is alakulhatott másképp, én azt gondolom. Tehát, hogy még egy pillanat, csak visszatérhetnék tényleg a Gyár utcára. Mert amit a Bani mondott, azt szerintem nagyon fontos, tehát, hogy ez egy több szeletből álló dolog. Tehát, hogy hirtelen nem lehet azt mondani, hogy ha most az önkormányzatot beruházza a közterületekbe, infrastruktúrába, és akkor ott egyből jobb lesz a helyzet. Ugye, hát a minden egyes ingatlan és ingatlan tulajdonos ugye egy társadalmi hálónak a része. Tehát ez egy folyamat. Tehát itt egy rendszert kell alkotni, egy állandó, hogy is mondjam csak, fejlesztési folyamatot kell generálni. És hogy a Band is mondta, tehát azzal, hogyha ott az önkormányzat rendezi a viszonyokat a tömegközlekedés, közbiztonság, stb., akkor ezáltal vonzóbb lesz mások számára, tehát munkahelyek teremtőnek már maga beruházás által is, értékesebb lesz az illetőnek is az ingatlan, hiszen ő ugyanúgy adófizető, tételező adófizető, tehát neki ugyanúgy jár. Tehát elindul egy olyan fajta folyamat, ami be tud indítani egy városfejlesztés, egy életmódváltási lehetőséget, de hogyha csak segít kapna, vagy egyszerűen csak egy átmenetileg gyorsan a választások előtt virágosítanák mondjuk a parkot, az nem fog történni semmi. Uh-huh. Tehát mindenképpen ezeket a közterületeket is, döntően ugye arról van szó, hogy a közterületfejlesztés, közszolgáltatások fejlesztése, az is egyfajta tőke generáló tőkegerel hatásként kell felfogni. Tehát nem segélyként. Én ezt tudom a legnagyobb problémának nálunk, hogy a városfejlesztés is valamilyen ilyen közszolgáltatás, ilyen elcsendesítő várospolitikai akció. És nem egy gazdasági folyamat részeként fogja fel. Ez az elképesztő, és tulajdonképpen egészen hihetetlen dolog, hogy a rendszerváltás arról szólt, és mai napig arról beszélnek, hogy a gazdaság a legfontosabb, a gazdasági hatékonyságot kell növelni, és a termelés, és Magyarországon kínálattal alkalmassá kell tenni arról, hogy mindenféle külföldvállalkozók jöjjenek ide. Tehát ez a jelszó, azt hiszem, hogy egyetlen politikai párnak sincsen vitája, hogy nagyjából erről van szó, ez célozna a rendszerváltás. Ehhez képest egészen megdöbbentő, hogy Budapestenek éppen az ellenkezője történik. A budapesti döntések messze menőkig figyelmen kívül hagyják a gazdaság összes létező szempontjait, de olyan messze menőkig, hogy hihetetlen. Hát előbb mondtam példának ez az 1 millió négyzetméter irodaházat, amit nem lehet kiadni. Én el tudnám mondani, meg tudnám tervezni azt, hogy miképpen teremthetők olyan viszonyok, hogy igenis ki lehessen adni ezeket a már ott lévő irodaházakat. És ezeknek az irodaházaknak a pillanatnyi tulajdonosai kétség kívül örülnének neki, hogyha viszonylag tisztes áron ezeket a bérodákat ki tudnák adni. Most a jelenlegi Magyarország helyzet az, hogy ezek a irodatulajdonosok gazdasági szereplők egyébként. A világon semmiféle lehetőségük nincsen arra, hogy az érdekeiket, gazdasági érdekeiket képviseljék. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy Magyarországot a gazdaság uralja, nem. Magyarországot egyáltalán nem a gazdaság uralja, Magyarországot hát bizonyos gazdasági csoportok uralják, úgy mondjam, akikről egészen messze menően látszik, hogy semmi közük a közérdekhez, semmi közük Magyarország gazdaság virágzásához, sőt, munkásságuk eredményeképpen a magyarországi gazdasági potenciál csökken, és Budapest illetően pedig eszi a fene a várost. Igen, én is úgy látom, hogy pont a városlakót, a városi ingatlant nem hozzák helyzetbe. Pedig ez az eredendő feladata egy városvezetésnek. Tehát ugye egy város verseny van, egy város akkor tudja megállni a helyét, hogyha ő vonzóvá tud válni befektetések számára, ami persze nem azt jelenti, hogy csak a külföldi befektetők számára, hanem ez egy szimbiózis kell alkotnia. Most? És ez nálunk teljesen hiányzik. Az, amit mondott a Mandi is említett, hogy Csepel mekkora az ingatlan ár színvonal most, és mekkora a potenciális érték közötti különbség, hát ennek a töredékéért már ráugranának Amerikában. Tehát nálunk pedig ez hihetetlen, többszörös a különbség. Ugyanezt elmondhattam akár Kőbányára, és ezt többször emlegettem, ez a két állatorvosi ló számomra a városban, a Kőbánya és Csepel. Hát Csepelnek a pozíció az egészen egyedülálló, de azt kell mondanom a világon. Tehát ami a tengeren kívüli víz található, az mind megvan Csepel szigeten, mert van főfolyó, van duzzasztott mellékág, van ásott laguna, vannak bányatavak, van forrásvíz, amiből termel vizet, termel gyógy kultúrát is lehetne teretni, sőt ásványvizet is lehetne palackozni, és ez mind egy helyen van, egy ilyen 5-6 kilométer átmérőjű helyen, tehát ez egyszerűen és egy város kellős közepén, ha lehet így mondani, ugye a nyugat és a kelet határvonalán, ugye a Pannonia és Unia határán, ugye egy Kőbánya az meg hasonló, aztán talán ugyanolyan magas, mint a Gellért, aztán 230 méter körüli, és az a város mérteni közepe. Pontosan valahol ott a Dreher villa környékén, és a Dreher tudta is, hogy hol van, és ma a kőbányáról úgy beszélünk, mint... Hát mint a külterület. De, külterület, de közben nem is tudják az emberek, hogy Magyarországon az első vas utat, az például Kőbányán építették meg 1827-ben, amikor a pesti építkezésekhez követ szálltottak a Kőbányából, és akkor megépítették, hát nem sokkal, nem tudom én, a angolok után, mondjuk egy év után föl is számolták, mert nem tudsz megoldani statikailag, de nagyon jó gondolat volt, csak mondom, hogy ma is csúcs, ott van a, ha valami csúcs technológia van Magyarországon, ott a Richter meg az égész, az pont Kőbányán van, semmi köze a városnak. Tehát azt mondom, hogy annyi olyan sok lehetőségünk van, hogy az szinte elképesztő. Ezt nem is lehet belegondolni, azért mondom, hogy ezek nem szakmai kérdések. Az érdekes, hogy a Kőbányáról vagy Csepelről nézem, és most szinte el is képzelem magam, hogy ott állok és nézek a város felé, akkor elcsodálkozom, hogy a úgy tűnik, hogy a város, mármint a főváros, az erejének a többségét a városháza és környezete beeső, tehát éppen a szeme elé eső dolgokra koncentrálja, és mintha azon kívül Budapest a számára nagyon nem is létezne. Maga, nem akarom ugye mindenre felhozni a 4-es metrót, de hát az is egy belső közlekedést javító dolog, miközben kívül ennek gyakorlatilag semmiféle hatása nincsen, hisz egy megint a centrális közlekedésnek próbál egyfajta újabb lehetőséget adni. A 4-es metró, valamint a már tervezett 5-ös metró, tovább a 6-os, 7-es, 8-es és 132-es metró, az valamennyi mind a városház alatt fogja metszeni egymást. Tudnék, az dolog egyetlen célja van az, hogy a képviselő urak minél kényelmesebben tudjanak hazautazni. Tehát ami 2 percnyi járásra távolabb van a városházától, az nem jön számításba a városháza urai számára. De nézetem szerint a városházát át kéne telepíteni mondjuk Üllőre, és akkor ebben az esetben meg volna oldva Dél-Budapestnek a fejlesztése, mert szemlátomást ezek, vagy pedig a másik lehetőség az, hogy egy szájszávcsövet kellene adni minden városatyának, amelyek kicsit messzebb tudnak látni, és akkor észrevennék azt, hogy a nagykörúton kívül is létezik. Szemlátomást a Budapestet irányítók nem tudják hozni, hogy Budapest létezik a nagykörúton kívüli területen is. Minden bizonyítja, hogy erről fogalmuk nincsen, mert összes ezzel kapcsolatos észrevétel valami lepereg róluk. Tehát a gazdaságot illetően persze nem elhanyagolható körülmény az, hogy mióta tagjai vagyunk az Európai Uniónak, ami egyebek mellett hát azt is jelenti, hogy szép summákat fizetünk ám ebbe az uniónak, szóval nem úgy ingyen megy, a tagsági díj is van, és hozzá nem is csekély. Az is igaz, hogy jóval többet visszakaphatunk, mint amit a tagságdíjú befizetünk, egyszerűen révén az, hogy szegények vagyunk. Kaphatnánk. Na de hát a probléma az, hogy attól, hogy anyagilag szegények vagyunk, attól még kaphatnánk, csak inkább a baj, hogy szellemileg is szegények vagyunk. Tudnélik, az Európai Unió nem úgy grátis dobálja ki a pénzt az ablakon, hogy ti szegények vagytok vízek. Szóval magyarul az Európai Unió nem alamizsnát ad, mint mi szoktunk adni néha a hajléktalanoknak, hanem az Európai Unió szeretne látni egy olyan tervet, amely terv alkalmas arra, hogy ez a aránylag szegény ország aránylag gazdag országgá válasson a mi támogatásunk segítségével. Hogy az Európai Unió lát egy ilyen típusú tervet, akkor örvendezik neki, és elkezdi ezt a tervet támogatni, és hopp, mire megvalósult a terv, addigra kiderült, hogy nem is olyan szegény már az ország, mint a eredetileg volt. Nem a levőben beszélek, ilyen módon fejlődött Portugália, Írország, Görögország, ajdani belépő, ilyen módon fejlődtek, és a mostani Kelet-Európából oda került országok is nagyon szépen haladnak ebbe az irányba, hadd nem mondjak többet a 3 balti államnál, vagy Szlovéniánál, vagy Csehországnál, ezek nagyon szépen haladnak fejlődnek, felhasználva hozzá Európai Uniós támogatásokat is. De a magyar úr az másmilyen. Minélkünk nem kell ám akármiféle támogatás. Ha az Európai Unió azt mondja, hogy ad nekünk 400 milliárd forintot a közlekedés korszerűsítésére, akkor mi azt mondjuk, hogy hoppá, megvan a pénz a 4-es metró. Olyan metrót építünk belőle, hogy csuhaj. És különben is 500 milliárd, és nem 400. És erre az Európai Uniónak van képe azt mondani, hogy nem. Miért nem? De hát miért nem? Hát nekünk az kell. Hát nem látom biztosítanak az ország ettől a metrótól fejlődjön, mondja szerényen Brüsszel. És valóban... Nekem ez egy akkora pénzről van szó, ami a költségvetésben komoly tétel már. Tehát nem arról van szó, hogy valaki 50 millió forintra kér valami támogatást. És ez magában is irreálisan nagy, ráadásul nincs terület vagy városfejlesztő hatása. Semmiféle hatása nincsen, majd még a budapesti viszonyokra egy pillanatok itt. Országra nézve, és a vak is látja, hogy az, hogy milyen metró, hogy épül Budapesten, az ország egész fejlődését nem igen befolyásol. Ez a 400 milliárd pedig nagyon kiválóan alkalmas lenne az ország fejlődésének. befolyásolására. Nem akarok most belemenni, esetleg a következő alkalommal, ha érdekel valakit, akkor kiterjeszkedhetünk Budapest területéről az ország egészére. Nagyon pompás, elég jó kilógozott koncepciók vannak azzal kapcsolatban, mit lehetne magyarországi közlekedéssel kapcsolatban fejleszteni. Na de erről szó sincsen, minékünk nem kell, minékünk minden pénz arra kell, hogy négyes metrót építsünk. Egyébként Magyarország összes közlekedési problémája somafú ehhez az egyhöz képest. Csak az a probléma a dologban, hogy ezek a kőfejű brüsszeliek ezek másképpen gondolkodnak, úgyhogy nem. Azt mondják, hogy nem. Nem. Hát úgy, hogy most ennek következtében megindult a négyes metró, vagy a minap láttam egy újságban, már látszik az alagút eleje. A vége még nem, már csak azért sem, mert nem tudni, hogy miből finanszírozzák. Azonban ezt a nehézséget könnyű megoldani. Már is megmondom, miből lehet finanszírozni a négyes metrót. Hallgassatok, örüljetek, kedves magyar testvéreim. Majd fizetitek az ingatlanadót, az ingatlanadó az pedig, ha ügyesen megalapítják, akkor lesz akkora, amiből a négyes metrót finanszírozni lehet. Hurrá! Mindenki, akinek lakása van Budapesten, mert befizet egy jókorát a közös kalapba, bár attól tartok, hogy a Gyár utcai 100 000 forintos ingatlan adója az nemigen lesz érzékelten alacsonyabb, mint a Vigadó téri 1,5 millió forintos ingatlannak az adója. Nem is tudom miért, de az az érzésem, hogy lesz egy ilyen típusú adóeltérítés. Nem lesz 15-szörös a különbség. Hát nem lesz 15-szörös a különbség, hát lehet tippelni, hogy mikor bejön az ingatlanadó, akkor mennyi lesz a különbség. Az érdekes az, hogy azok a belvárosiak, akiknek hát értékesebb sokkal már nem lesz az ingatlanjuk ettől, mert mit tudom én, végülis nem aranyból van kirakva az utca, de kétségtelenül hozzájáruló magas ingatlanértékük az, hogy a 4-es, meg a 5-ös, meg a 32-es metró is ott fog elvezetni, de kétségtelen az, hogy azok, akik nem kapnak a 4-es, meg a 32-es metróból, tehát magyarul semmi hasznunk az egészből, azok szintúgy hozzájárulnak a maguk ingatlanadójával ez a csodálatos, óriási beruházáshoz. Úgyhogy kedves csepeliek, lehet örvendezni, majd a ti ingatlanadótokból majd fizetni fogjuk a 4-es metrót, hogyha nem lesz más forrás, más forrás pedig nem igen lesz. Én amit hiányolok, és amit ti is itt feszekedtek különböző példákon keresztül, az pontosan ugyanaz, hogy egy fejlesztés az nem történhet úgy, hogy csak egyetlen egy ponton fejlesztünk, a többit meg elhanyagoljuk, mert az egyetlen pontot is le fogja értékelni. Tehát, ha csak végig gondolom azt, hogy mennyire elhanyagolt egyébként a Budapest közlekedése, és inkább leépülőben van a tömegközlekedés, és tulajdonképpen anyagilag ma már igazából alternatíva autón közlekedni, tehát magyarul nem, tehát túl drága is lassan a tömegközlekedés, de mindenképpen alkalmatlan nagyon sokszor, aki már nem jó helyen lakik, annak borzasztóan nehéz. Tehát 30-40 perces utakra kényszerül, olyan utakra, amit mondjuk autóval 15 perc alatt meg tud tenni, nem fogja ösztönözni az emberek tömegeit, hogy azzal járjanak. Miközben egy-egy területen, hát mondjuk világszínvonalú, mondjuk 3 kilométer hosszan világszínvonalú ellátottság van a közlekedésre, de rá odáig eljutni, az problémát jelent. Tehát ez egy olyan feszültség, hogy mintha tényleg lenne egy ilyen kiválasztott mint a terület, ahol mint egy farmban, vagy egy izében, egy ilyen, hát mégis inkább a Potemkin falura hasonlít, de valami egy ilyen nagyon szépen elrendezett terület van, ahol hát meg tudjuk mutatni, hogy világváros élet van, és azon kívül pedig hát többé-kevésbé romos autóbuszok és rozzant villamosok, rossz utak, félórás várakozás, ledőlő félbe tűnő házak, stb. Jó tizednéhány éve létezik egy elgondolás, amelynek a város és elővárosi vasutak egységes rendszerbe fogása volna a lényege. Az összes itt említett problémát, amit mondtál, ez a közlekedési megoldás lehetővé tenni. A dolognak az a technikai alapja, hogy elég sok jó vonalvezetésű vasút és hasonló van, amelyik Budapest felé vezet. Meg kell oldani azt, hogy a város belső részeinek a már kialakult csomópontjaival ezek kellőképpen kapcsolni tudjanak, és akkor meg lenne oldva egész Budapestnek a közlekedése, az egész külterület, és sőt még a környező 84 település is. Azért érdekes, mert rohanléptekkel költözködnek ki ide az emberek. Érdemes megemlíteni azt, hogy mióta ez a csodálatos városvezetés van, azóta 500 000 ember hagyta itt Budapestet és költözött elővárosokban. Most ennek az egyik összefüggése az, hogy közlekedés lehetetlené kezd válni, mert ez nincs megoldva. Ezek mind autóval járnak be, úgyhogy itt kezdi enni a fene már magát Budapestet is. Tehát a lényeg az, hogy ez a módszer, tehát ez a fejlesztés, ez a problémát megoldaná. Na most ennek az egésznek a megvalósítása, tehát még egyszer mondom, egész Budapesté és az agglomeráció 80 településéjé a számításaink szerint mai forintáron egy olyan 210-220 milliárd forint lenne, csak hogy ehhez az Európai Unió 75% vissza nem térítendő támogatást adna, úgyhogy minélkünk adófizető magyar polgároknak 40-50 milliárdnál többen nem kerülne. És megoldaná ezt az egész hatalmas közlekedési problémát. Na, de hát minket ez nem érdekel, mert ahogy a bölcs vezérünk és iránymutatónk is rikácsolta néhány nappal ezelőtt, akkor is megépítjük a négyes metrót. Hát, elköltünk 500 milliárdot egy olyan metró, ami garantálta már most beláthatóan nem old meg semmit a problémák, sőt felhívom a tisztelt budapesti lakók figyelmét, hogy a négyes metró megépülése rontani fogja a belső területen a közlekedési viszonyokat. Ki lehet számítani? Zsúfoltabbá teszi? Következőről van szó. Két dologról. Az egyik az, hogy mondjuk a körtértől a Kálvin téri körülbelül 4 perccel lassabban fog odérni az ember, mint eddig. Roppant egyszerű, le a mozgó lépcsőn, fel a mozgó lépcsőn, körülbelül a 4 perc differencia jön ki a jelenlegihez képest. A két végállomás között valamivel jobb a helyzet, tehát mondjuk a kelenföldi pályaudvartól a keleti pályaudvarig körülbelül 5 perccel hamarébb ér oda az ember, akinek éppen ez az úti célja. Uh-huh. Ez valószínűleg. De ez nem tűnik. De elég ritka dolog. Tehát utasok többsége számára ez rontani fogja a megközelítési időt. Továbbá, miután az összes villamos le kell kapni a felszínről, mert másképpen nem lehet megtölteni utasokkal a metrót. Ennek következtében a Budapest belső részeiben a köztudomás szerint lötyög a gépkocsi forgalmat, óránként egy-egy autó, hogyha elmegy véletlenül az ember orra előtt. Hát most aztán sokkal több lesz az autó, mert leszedik a villamos, és aztán ott a plac, és mehetnek a villamospályán is az autók. Úgyhogy semmi gond, a gépkocsi sűrűséget a belvárosban remekül meg lehet növelni ezen a módon. És hát a metró végállomásokhoz is természetesen gépkocsiba hajt az ember, mi a fenét csináljon. Most ehhez képest én nem hallottam azt, hogy például, hogyha mondjuk én autóval elmegyek a nem tudom melyik megállóhoz, ott hagyhatnám az autómat, hogy bemenjek a belvárosba. Mert ezt hát, nem igen tehetem meg sehol. Hát ilyet nem igen, de igen, hát ez már tervezés kellene, tervezni kellene a város, de hát a milyen tisztelt városvezetésnek ilyen szempontjai nincsenek, tehát erről valóban tulajdonképpen még szó se igen esett ilyeneknek a kiépítéséről. Egyre kevesebb lehetőség is van rá, mert azért nem lehet mondani, erre ne figyelnének, nagyon is figyelnek ám erre, és amint fölmerül egy ilyen lehetőség, azon lecsapnak rá. Mint a pingpongba vagy a teniszbe szokás a meccslabdára. Mondok egy konkrét esetet, hogy mi történik ilyenkor. Amikor feltűnt nekünk az, hogy milyen rengeteg sok gépkocsi jár be az Alföld irányába, tehát keletről Budapestre, nyilvánvalóvá vált az, hogy ezt a problémát valamiképpen kezelni lehetne olyan módon, hogy a kettes metrónak az Örs-vezértéri végállomásától körülbelül egy megállónyit a körvasútsorig tovább építeni a felszínen, nem egy olyan idata nagy költséget, és akkor az időt, tehát egy óriási üres plac volt, ahol 100 000 gépkocsi simán fizetőparkolóként el lehetne helyezni, és akkor a gépkocsival érkező emberek fölpattahatnának a metróra, és gépkocsi mentesen elérhetnék az úticélokat a város belsejében. Na, ez volt a elgondolásunk a probléma megoldására, sajnos beszéltünk róla. Amikor kiderült, hogy milyen lehetőség van, abban a percben vége is volt, jött egy pláza, oda tette magát hajszálpontosan szembe a metró nyomvonalával. Soha még világ a világ és két nap ezt a kiváló városfejlesztési lehetőséget már nem lehet megvalósítani. Úgyhogy itt lehet mondani azt, hogy nem az, hogy városfejlesztés nincsen. Tudatos városrombolás folyik, és a lehetőséget tudatosan elépítik és megsemmisítik, amikor csak fölismerik, hogy van ilyen lehetőség. Igen, ez hasonló volt a Délpajdvárnál is, tehát a Délpajdvárnál is ugye beépítették azt a parkolót, ami eleve arra rendeltetett, hogy a P+R funkciót betöltse. De én is úgy láttam, hogy ez a négyes metró, ez egy, én kifejezetten úgy érzem, hogy ez egy ilyen állatorvosi lóhízlalása. Tehát nem az, amelyiket ugye mutatni kell a a hallgatóknak, az Állatos Egyetemen, hogy kérem szépen, ezzel minden betegség van, hanem ezt továbbra is fogják tenyészteni. Tehát ez egyre több betegséget lehet majd rajta kimutatni. Tehát ez egy kifejezetten pozitív, demonstratív. De akkor ez az, nem lenne, miről beszélnünk. Tehát igen, de azt, hogy... Mi az ebből egy... élünk, ugye? Igaz, hogy mi pénzt azért nem kapunk, de hát... Mert az a sarkalatos probléma, hogy, ugye, hogy minden rendszernek ugye akkora hatékonysága, amikor a legkisebb szűk keresztmetszete. Tehát itt a négyes metronál is hasonló esetet, hogyha nem fog létrehozni egy olyan városfejlesztési hatást, illetve nem fog megtérülni a jegyekből, vagy egyéb lehetőségekből az ára, akkor ez állandóan pénzt fog elvenni. Tehát állandóan maga után kell futni a városnak. Mi annak idején részt vettünk a nyomvonal módosításban, biztos sokszor elmondtam már, mert annyira frappáns ötlet volt, hogy az volt az elképzelés, hogy kiássák az állomásokat felülről lefelé. Akkor azonnal jött az ötlet, hogy akkor ezt be kéne polcozni a visszatöltés során, és akkor ott lehetne akár P+R, raktár, föld alatti kiállítócsarnok, bármi. Kiszámoltuk, hogy állomásonként az akkori paraméterek mentén 800 és 900 közötti autót lehetne tárolni. Gyorsan kiszámoltuk, ez mennyi, kiderült. Egy kis mély garázsokat lehetne benne. Igen, de ez csak a legprimitívebb hasznosítás, tehát ahol még a legolcsóbb és a legprimitívebb, ugye csak beton van meg gépészet. És kiszámoltuk, hogy minden egyes állomásnál 50-60% között finanszírozná csak ez, az állomás megépítését. Ugye, hogyha ezt ki lehetne adni, vagy bérben, igen, hát úgy számoltuk, hogy ez egy olyan tudom, 8-10 év alatt megtérülne, tehát egyáltalán nem számoltunk semmiféle extra számokkal, plusz még azt is megpróbáltuk kiszámolni, amit további 20%-ot jelentett volna, hogy a kiáratokat úgy pozícionálni, hogy ott is eladható legyen, ahogy most is így az északdéli metronál, a Dunaplázánál hasonlóan van egy ilyen metró kiárat, ahol a kiárat és a üzletház között ugye ki vannak osztva, és ilyen kis pavilonok, meg pultok vannak. Tehát ugye ezt lehet látni, nem rég jártam Bécsbe, de kár is emlegetni, bármelyik városban így van, hogy ahol vannak a hosszú föld alatti átjárók, az mind, az gyakorlatilag is ezt észre az ember, hogy egy összekötő alagútban van, de hát nálunk is van hasonló a nyugatinál, ugye, hogy a West End is. Mondjuk azt ne emlegessük a nyugatit, de most itt a funkcióról van szó, tehát az, hogy hasznosítható, tehát ahol forgalom van, az valami módon hasznosítható. És ez irányítható is, orientálható is. Tehát épp azt akartam kihozni, hogy városvezetési szempontból rendkívül hasznossá lehetne tenni. De a legnagyobb gond, én is abban látom, amit a Band is mondta, hogy minden a városközpontban megy. Tehát ez egyszerűen ez tragédia. Tehát egy olyan adottságú város, mint Budapest, az hihetetlenne. Vagy mondhatnánk akár a kerékpár közlekedés, ami szinte alig kerülne pénzbe. Múltkor olvastam egy elemzést, hogy aki Pesten dolgozik, annak 80%-a az Pestről vagy Pest környékről jár be, tehát nem hegyvidékről. Ez azt jelenti, hogy síkterületen. De még a Budán is a lakosságnak több mint a fele, az gyakorlatilag síkterületen lakik, mert Óbuda és Albertfalva között közlekedik. Csak a hegyvidéke lenne gond, tehát azok amúgy is autóval járnak. Tehát Budapesten nagyon meg lehetne oldani a kerékpár közlekedés, de ma az egy életveszély, tehát nem csak egészségkárosító, hanem életveszélyes is, mert még a bicikli utak sem működnek jól, tehát az is vicc, ahogy alakítják. Ez a bicikli út hálózat valószínűleg karikatúrája. Aki látott nyugati város bicikli utakkal, az nem tudja, hogy sírjon vagy röhögjön, hogyha budapesti bicikli utakat meglátja. Na de van egy további érdekes fejlemény ennek a belváros fejlesztésnek. Azt tudni illik, hogy valahányszor egy újabb lépéshez hozzákezdenek, akkor mindannyiszor egész Budapest egész közlekedési rendszere lényegében megbénul. Tehát most, amikor a négyes metrót elkezdik ott kavargatni a Vámház tér meg a Kálvin tér környékén, hát egy olyan közlekedési káosz vár most Budapestre, amilyen még nem volt. Az összes fontos délféli vezető vonalakat mind meg kell szakítani, ötször játszállás és amit akar, órák hosszát fog tartani, míg az ember eléri a úti célját. Azonban észre kell vegyük ebbe a dologba az alapvető és nyilvánvaló stratégiai főcélt, amivel kapcsolatosan eszembe jut az anekdóta az Ariszid macskájáról. Ez az anekdóta úgy szól, hogy Tassziló meglátogatja az Ariszidet, és döbbenten látja, hogy Ariszid fogja a macskát, és a farkánál fogva pörgeti a levegőbe. De mit csinálsz, kedves barátom, ez a szerencsétlen állat? Mit csinálnék? Hát örömet szerzek neki. Örömet így? Ajaj, meglátnád mindig, mennyire örömik, mikor szabadon engedik. Kérem, én ugyan azt mondtam a négyes metróról, hogy rontani fogja a közlekedési viszonyokat, de korrigálnom kell. A közlekedési viszonyok a következő 3-4 évben olyan hihetetlenül rosszak lesznek egész Dél-Budán, hogy amikor a négyes metró megépült, mindenki örvendezni fog, hogy hál' Istennek vége van ennek a káosznak, és hál' Istennek végre valamelyes normális módon el tudok majd jutni az úti célomhoz. Tehát tulajdonképpen megvan a stratégiai célja annak, hogy a kettes villamos megállítják, hogy a hidról leszedik a villamosokat, az egész összes dolognak mind meg lesz a végső értelme, hogy az emberek végül boldog lesznek, amikor a négyes metróval utazhatnak, ami ugye nem fog megoldani semmiféle problémát, sőt a jelenlegi helyzethez képest rosszabb lesz a megközelítés, de akkor már kiemlékszik erre az egészre. Na, ilyen módon lehet örömet szerezni az Aretini macskájának, és az anekdótát szemlátomást a Budapest milyen tisztelt városvezetés alapvetően ismeri és alkalmazza is. Igen, de én azt látom ennek az állatorvos ló hízlalásának és tenyésztése problémáját, hogy ez ugyanannak a koncepciónak a megvalósítása, amit az 1950-es években terveztek. Tehát egy nagy lakótelep Kelenföldön, nagy lakótelep Észak-Pesten. De ehhez képest például a Gazdagrétre, meg Őrmezőre miért nem megy át a metró, ami egy pillanat, még 800 méter lenne? Az még bármikor rácsatlakoz, úgy fogják megépíteni, bármikor rácsatlakozhat, de valószínűleg nincs még olyan uniós pénz. Mert ilyen szögben megmegy, olyan szögben már hallottam. Hiszen ha lenne uniós pénz, akkor ez nem lenne a probléma. Na mindegy, na oda akartam kiukadni, hogy ez ugyanannak a koncepciónak. Vagy új palata, bent sincs a terben megint. Igen, de mondom, ugyanaz a koncepció valósul meg. Tehát amikor nem számoltak nagy egyéni gépjármű tulajdonlással és a gépkocsi forgalommal, tehát ahol tömegközlekedésre épült az egész. És akkor nagy lakótelep, nagy munkahelyek, és nagy egyetlen egy belváros, ugye a Corvin és a nem tudom, ilyen. És ezeket kell elérni, meg a pályaudvarokat. És gyakorlatilag ez minden változtatás nélkül túlél minden egyes ciklust, rendszerváltás, és én ezt érzem egy rendkívül nagy problémának, hogy ez generálja ezt a városszerkezet, belekényszeríti az embereket arra, hogy ugyanott ott dolgozzanak, ott lakjanak, ahhoz közel keresenek lakást, iskolát, irodát, stb. Tehát Budapest ideálisan alkalmas lenne, itt is sokszor beszéltünk erre, egy decentralizált városfejlesztésre, ahol nyugodtan lehetne ebből egy fényes belvárosi ékszerdoboz, mert bőven el tudja viselni, de nagyon sok karakteres városrésze van a városnak, ahol lehetne ugyanúgy élhető városokat tervezni. Tehát nálunk a lakó és a munkahely és a közélet meg a szabadidőnek a folyamatos elszakítása történik. Tehát ahelyett, hogy ezt megpróbálnánk egy kerületbe, szomszédságokba, a kisvárosrészekbe összehozni, ami ugye nagyon Angliában vagy a skandináv országokban ezzel nagyon szépen meg tudják oldani, de akkor ez folyamatosan szétszedik, és ebből egy állandó utazás van. Tehát ez is egy, ha ezt kiszámolnánk gazdaság, mit jelent az, hogy folyamatosan közlekedünk, és a közlekedési eszközökön töltjük el az időt. Tehát ez gyakorlatilag hasonló, mint az 50-es években a sorban állás, hogy gyakorlatilag az embernek az alkotó erejének egy nagy részét a közlekedéssel tölti el. És az igazság, hogy ezt nevezik ma modernnek, és az én csodálkozom sokszor, ezen gondolkoztam, amikor mondtad is az előbb ezeket a dolgokat, hogy nem lehet-e azt megvalósítani, hogy az embereknek az idejük nagy részében ne kelljen néhány kilométernél távolabb elmenni. Tehát ne legyenek arra kényszerítve, hogy minden nap 10-20 kilométereket utazgassanak bármiért. Én szerintem ezek nem szakmai kérdések. Szóval ez a városvezetésnek a dolga, hogy beszéltünk előbb erről, hogy egy rendszernek ugye a szűk keresztmet határozza meg a hatékonyságát. De egy városvezetésnek akár a gyár utcát is, hogyha említenénk. Na, pont az lenne a dolga, hogy mindenhol kihozza azt, ami abban a területben és abban a helyi közegben, közösségben, a lakosban benne lakozik. Tehát ő minden inkább helyben fejtse ki a tevékenységét, helyben vegyen szolgáltatásokat, a gyerek is minél kevesebbet utazzon. Tehát akkor fog ő ugye az ő értéktöbletét, az ő különleges tudását a helyben létrehozni. Hát azért volt a középkoros egy színes hely, ugye egy óriási előnye volt, hogy nem tudtak normálisan utazni, tehát mindenképpen kénytelenek voltak helyben kifejteni a tevékenységet. De ma már én azt gondolom, hogy ez a kontraszt, tehát hogy egyfelől erősíteni kell a lokalitást, másfelől ott a lehetőség, hogy bármikor tud valaki nagyobb távot is megtenni, akár külföldön dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez a feszültség, ez nagyon föloldható. Tehát ez csak látszólag tűnik ellentmondásnak és modernnek. Én ezt nagyon, nagyon veszélyesnek érzem hogy ez is egy örök, úgy érzem, ez is egy örökség. Tehát az, hogy közlekedjünk, hogy minél messzebb tudjunk utazni. Ugye ez a bezártságnak, ugye a szocializmusban, ugye a nem utazásnak az érzése, ugye felszabadul, és... Hát nem, ott is állandóan gáztak egyébként. Csak az mind olyan megalázó módon történt. De hát a mostan pedig a saját autódba utazol, és úgy gondolod, hogy ez nem megalázó. De hát valójában az. Igen, most elgondolkodtam, igen, hogy lehet, hogy az ingázást váltja ki a saját autóval való ingázás. Szerintem ugyanaz a baj, hogy egy egész világnak az elképzelése hibás, mert végülis a szocializmus is egy alapvetően a kapitalizmus a legrosszabb elveit valósította meg, mondjuk kimondott kapitalisták nélkül. Tehát magyarul ilyen, az, hogy minden a haszon és minden a volumenben van, ami nekik az annyira fontos volt, és tulajdonképpen az is ugyanolyan haszon elő, hogy mindig terjeszkedjünk, mindig fejlődésről kell beszélnünk. Ez a szocializmus, ez tipikusan kapitalista gazdaság volt. Annyi különbség van csak a hagyományos kapitalizmustól, hogy nem magántulajdonú tőkés, hanem állami tőke volt, de egyébként minden célja ugyanaz volt, a felhalmozás, gyors fejlődés, minden, szóval tulajdonképpen lényegében nem különbözött a kapitalizmustól, ez az egyetlen, hogy a tulajdonviszonyok mások voltak, tehát névlegesen állami tulajdon, gyakorlatilag sajátságos menedzseri kezelésben volt ez az állami vagyon. Aztán lehet, úgy működött, ahogyan működött, és sajnos azt kell megalapítsam, hogy a rendszerváltás ott lett lényegében eltolva, hogy ezt a átalakulást nem vette senki figyelembe, hogy ez nem egy monolit állami vagyon Magyarországon, hanem menedzser kezelésben lévő vagyon. A menedzserek olyanok, amilyenek, és megvannak a maguk sajátos ilyen-amolyan érdekei. Tehát ezt kontrollál kellett volna venni, a privatizációt átalakítani valóságos kapitalizmussá. Ez nem történt meg, tehát Magyarországon kialakult egy olyan magántulajdonú kapitalizmus, ami voltaképpen lehet mondani, hogy kapitalizmusnak igazi karikatúrája. Hát beszéltünk arról például, hogy mi történik Magyarországon és Budapesten a gazdasággal, annak dacára, hogy első számú hivatkozása mindig a gazdaság. Hát ez a gazdaságnak a teljes megcsúfolása, ami például Budapest városfejlesztésében történik, pedig hát itt a gazdaság a fő, és a gazdaságról beszél mindenki. Hát ennek az a meghatározó, amit mondottam, hogy elfuserálták ezt az átalakulást a államkapitalizmusból magánkapitalizmussal. De azt hiszem, hogy ezt egyébként minden országban elfuserálják, mert én még nem hallottam olyan országról, ahol egészen egyszerűen más koncepció alapján próbálnák a világot szervezni. Mondok egy országot, úgy hívják, hogy Szlovénia. A szlovénok nem véletlenül lőttek ki a bolyból, és zárkoznak fel rohamléptekkel Nyugat-Európában. Annyit tudok Szlovéniáról, hogy ott az átalakulás más platformról és más elmondások alapján történt. Ne felejtsük el azt, hogy Tito Jugoszláviában létezett elfajta csoporttulajdon, megvoltak a dolog nyavajái, de minden esetre ott a gyárak valóságosan a gyári kollektíváknak a tulajdonában voltak, és amikor megindult innen az átalakulás a magánkapitalizmushoz, akkor ezeket a privatizációkat a gyári kollektívák a maguk sajátos kifejezhető érdekei szerint tudták levezényelni. Nem dobták a gyeplőt a lovak közé, és nem mindenféle obszkurus akárki csodák a saját zsebükre hajtották végre. Ha a gyárak önigazgató kollektívája megcsinálta az átalakulást, lényegében teljesen zökkenőmentesen, és ma már Szlovénia nagyjából Ausztriának a szintjére keveredt néhány év leforgás alatt, ami lehetőség elméletileg Magyarország számára is adva lehetett volna, és akkor most nem az Európai Uniónak a leghátulsó sorában foglalnák el, mert most már sajnos erről kell beszélni. Csak a legnehezebb, megy másképp, ami a fejünkben van, az sokkal nehezebben változtatható meg, mint bármilyen kő vagy külső elrendezés. Hát igen, szóval Magyarország elsősorban nem anyagilag szegény, hanem szellemileg szegény, mint ahogy beszéltünk is róla az előbb. Szóval itt volt a probléma, vagy itt van a probléma, akarom mondani, és hogyha Budapest problémáiról beszélünk, akkor is tulajdonképpen innen indulunk, és ide kell visszaérkeznünk. Hiába beszélünk mi Cseppelről, Gyár utcáról, mindenfelől, akik a dolgokat intézik, vakok és süketek, nem érdekli őket az egész, és akiket pedig érdekelhetné, azokhoz pedig nem jut el soha ez, amit mi mondanánk, a média monopólium következtében. Tehát gyakorlatilag létrejött olyan típusú cenzúra, ami sokkal elegánsabb és rafináltabb a elmúlt diktatúrának a cenzúrájánál. Szóval sikerült a hangokat úgy letompítani, hogy ne érkezzen el az embereket. Én annak idején a 80-as évben nagyjából cenzúr alatt lévő szakember voltam, tehát én nekem véletlenségből közölték egyszer egy szakmai cikkemet, mert a Heti István pénzügyminiszter mellém állt, de úgy egyébként aztán engem umplankoltak, és 1989 előtt nekem szakmai cikkeim Budapesten illetően nem jelenhetek meg. Na most úgy a személyes helyzetem annyiból változott, hogy itt-ottam ott ilyen kis olvasottság és példányszámú újságokban jelenhetnek meg ilyenek, de arról, hogy a nagy nyilvánosságot tájékoztathatnánk bármiféle érdemi szakmai célról, arról természetesen nem lehet szó. Ez a civil rádió, ez nagyon pompás lenne akkor, hogyha a Magyar Rádió főműsor idejében este 7 és 8 óra körül mondta meg ezeket. Állítom, hogy hetek alatt megfordulna Budapestnek az egész szituációja, hogy ezt valóban tízezek és százezek hallhatnák, amit nő beszélhetünk. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon érdekes, rafinált módja a cenzúrának, ami most Magyarországon kialakult. Igen, azt, hogy hol élünk, és hogy milyen gazdagság van. Van egy nagyon jó példám, talán jó poén is a végére. El is határoztam, hogy most egy darabig ilyen konferenciát, előadásokat ezzel fogom kezdeni. Amikor, lehet, hogy mondtam már műsorban, tavaly a Kondzsa Gáborral készítettük a Rakpart műemléke nyilvánításának dokumentációt, és én is fotózgattam. És legnagyobb döbbenetemre a közgázzal szemben, a Szabadsághídtól délre, az aszfalt és a kockakő meg a szalagkorlát között egy paradicsom nőtt, és ez nem volt máskor, mint november 12-én. És akkor eszembe jutott az, hogy hát ugye egy olyan helyen, amelyik abszolút mesterséges építmény, tehát olyan helyen lakunk, ahol a szemét az is humuszálódik. Tehát paradicsom nő a szemétből, ugye, mert azt aztán soha nem takarítja ott senki. De aztán attól kezdve minden héten elmentem és lefényképeztem, és december 28-án pottyant le az utolsó sárga paradicsom darabocska, haza is vittem, úgyhogy archiváltam. És csak azért mondom ezt, ugye, hogy mindig az a humor nálunk, hogy ugye a magyar narancs, amely kicsi, sárga, savanyú, de milyen, de bezzel nekünk itt van ugye a magyar paradicsom, amelyik a rakparton is megnő, és még novemberben is fogyasztható állapotban van. Szóval azt akartam csak mondani, hogy ilyen helyen vagyunk, tehát óriási a... Igaztól egy dolog, ez szememben az élet diadala, ez a paradicsom, egy csodálatos történet, tehát az, hogy van remény, ezt a szememben a kis paradicsom bokor mutatja. Köszönjük szépen! Miklós Endre és Varga Ötvös Béla volt ma a Nagyvárosi Dilemmák vendége, Bányai Géza búcsúzik, két hét múlva találkozunk ismét.